श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 49वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 47वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से कर्मानुष्ठान में ही अधिकार है करके कहा। अब फलाशक्ति से रहित होकर के फलाभिसंधि न करते हुए कर्तव्य कर्म को करना है तो कैसे करना है, ये जो जिज्ञासा अर्जुन की थी, इस जिज्ञासा को 48वें श्लोक से शांत किया। ये कहा कि कर्म फलाशक्ति रूप संग को त्याग करके और योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो योग में स्थित होना है तो योग पदार्थ क्या है, तो योग पदार्थ बताते हुए कहा गया समत्वम योग उच्चते, समभाव का नाम है योग। किस विषय में, बुद्धि में समभाव रखना है, एक रस्ता रखनी है, तो कहा सिद्ध्य सिद्ध्यो, तो सिद्धि और असिद्धि में, इसमें सिद्धि का अर्थ है लौकिक फलाशक्ति से रहित हो करके हम जो ईश्वर आराधना समझ करके कर्म कर रहे हैं उसके फल की प्राप्ति का नाम है सिद्धि। उसका फल है चित्त शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष, वह प्राप्त हो जाए, या असिद्धि है उसका वैपरीत्य, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अभी, वो असिद्धि। तो इन दोनों अवस्थाओं में अपनी बुद्धि को एक रस रखना है, का मतलब हम जो साधन कर रहे हैं उस साधन का जो साध्य है उसकी प्राप्ति से हर्षात्मक विकार यदि होता है, और जो साधन कर रहे हैं उस साधन का साध्य प्राप्त न होने पर विषादात्मक विकार बुद्धि में होता है यदि, तो माना जाता है कि बुद्धि एक रस नहीं रही, योग नहीं हुआ। योग होता है बुद्धि का समभाव, भाव का अर्थ है स्वरूप, तो एक रूप रहे बुद्धि, साधन में सफलता मिलने पर भी और कभी असफलता भी हाथ में लगे तो भी एक रस रहे बुद्धि, तो माना जाता है सामरस्य है, समभाव है। और ऐसे अपनी बुद्धि की सम अवस्था को प्राप्त करके फिर ईश्वर आराधना समझ करके अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करो। इस प्रकार का अनुष्ठान कहा जाता है निष्काम कर्म अनुष्ठान, निष्काम कर्म योग। और इस प्रकार के निष्काम कर्म योग की अपेक्षा अति निकृष्ट माना जाता है सकाम कर्म को। ये 49वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 49वें श्लोक का अवतरण भाष्य है यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वर आराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मण। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर की आराधना समझ करके किया जाने वाला जो कर्म है, निष्काम कर्मानुष्ठान है, कर्मयोग है, इसकी अपेक्षा अवर है यानी निकृष्ट है सकाम कर्म, इसे 49वें श्लोक में बता रहे भगवान। दूरेण ही में जो ही है अवधारण अर्थ में है, और दूरेण एव ऐसा अर्थ निकलेगा, दूरेण एव का अर्थ है अति दूर से ही। अवरम कर्म, तो कर्म शब्द से लेना है फलार्थी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, वह फल की कामना से प्रयुक्त होकर के किया जाने वाला कर्म जिसको काम्य कर्म कहते हैं, अवर है निकृष्ट है, और दुरेण ही का अर्थ है अति निकृष्ट है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में जमीन आसमान का अंतर है, यानी अत्यंत अंतर है, ये कहने के लिए जमीन आसमान का अंतर बताया जाता है। किसकी अपेक्षा निकृष्ट है, तो कहा बुद्धि होगा, बुद्धि योग शब्द से लेना है लक्षणा से समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर आराधना रूप कर्म जो किया जा रहा है उसे यहां पर बुद्धि योग शब्द से लेना। तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर की आराधना समझ करके किया जाने वाला जो कर्म, उसकी अपेक्षा फल की कामना से प्रेरित होकर के किया जाने वाला कर्म अत्यंत निकृष्ट है, ये पूर्वार्ध का अर्थ हो जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है उसे इस मानव शरीर में दोनों भी कर्म वो कर सकता है। तो जो निकृष्ट कर्म है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कर्म ही करना चाहिए, इस अभिप्राय से अर्जुन को भगवान कहते हैं कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ, हे धनंजय त्वंतु बुद्धो शरणम अन्विच्छ। तो बुद्धि शब्द से समत्व बुद्धि लेते हैं, जिस बुद्धि से युक्त होकर के किया गया कर्म उत्कृष्ट माना जाता है, तो अर्थ होगा कि सिद्धि अवस्था में जो समभाव है बुद्धि का, वह समत्व बुद्धि बुद्धि शब्द से लेंगे, और उसी का आश्रय लो, उसी के आश्रय के लिए अनु यानी बार बार इच्छा यानी प्रार्थना करो कि जिस बुद्धि से युक्त होकर के किया गया कर्म उत्कृष्ट कह रहे हैं भगवान सकाम कर्म की अपेक्षा, वह बुद्धि मुझे प्राप्त हो, ऐसी बार बार प्रार्थना करो समत्व बुद्धि के लिए, उसी की शरण लो का अर्थ। और अथवा बुद्धि शब्द से सांख्य बुद्धि लेते हैं तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ का मतलब सांख्य विषयक बुद्धि का बार बार आश्रय लो यानी प्रार्थना करो कि मेरे अंदर सांख्य बुद्धि की योग्यता आ जाए और सांख्य बुद्धि मेरे चित्त में अभिव्यक्त हो। सांख्य बुद्धि है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और वो साक्षात्कार मेरे बुद्धि में प्रकट हो जाए, ऐसी बार बार प्रार्थना करो। तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ का अर्थ निकलेगा। ये कहा सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने के लिए क्यों कर रहे हो, कह रहे हो, तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला है, तो मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर से कार्पण्य दोष निकल जाए। तुमने स्वयं स्वीकार किया है पहले सातवें अध्याय में, सातवें श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार किया है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य नामक दोष से मेरा स्वरूप उपहत यानी अवृत्त हो गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो कार्पण्य दोष तुम्हारे अंदर से निकल जाए, जब तक कार्पण्य नामक दोष रहेगा तब तक कृपण कहलाता है, और वो कार्पण्य दोष है सकाम कर्म में ही लगाता रहता हमेशा, और मैं चाहता हूं कि तुम कृपण बने न रहो, कार्पण्य दोष से युक्त न रहो, अपितु कार्पण्य से रहित हो जाए तुम, रहित हो जाओ तुम शरीर के छूटने से पहले पहले। इस दृष्टि से, और वो कार्पण्य दोष को हटाने वाला एक ही उपाय है सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि से ही कार्पण्य दोष की निवृत्ति होती है, और जिस कार्पण्य दोष से युक्त अर्जुन हुआ है उस दोष का निवर्तक साधन मात्र सांख्य बुद्धि है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धो शरणम अन्विच्छे ने सांख्य बुद्धि का आश्रय लो, क्योंकि सांख्य बुद्धि का उदय नहीं होगा तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, तो तुम कृपण बने रहोगे, और जो कृपण होते हैं वे सकाम कर्म करके और पाप करके धर्माधर्म का अनुष्ठान करके एक प्रकार से उनका फल भोगने के लिए संसार में ही ऊंच नीच मध्यम योनि में भटकते रहते हैं। इस प्रकार कार्पण्य दोष सकाम कर्म या अधर्म का अनुष्ठान करा करके जन्म का ही हेतु बन जाता है। इसलिए कहते हैं कृपणा फल हेतव, जो कृपण मनुष्य है वह फल का हेतु बन जाता है, फल है जन्म, तो कृपण मनुष्य कार्पण्य दोष के कारण पाप कर्म करता है, और या तो शास्त्रविहित कर्म भी करेगा तो सकाम कर्म करेगा, और उससे फिर उसका फल भोगने के लिए जन्म रूपी फल का हेतु बन जाता है, जन्म लेना पड़ता है उसे। ये कहते हैं कृपणा फल हेतव। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। दूरेण यानि अति विप्रकर्षेण ही यानि अवरम निकृष्टम कर्म फलार्थिना क्रियमाणम बुद्धियोगात यानि समत्व बुद्धि युक्तात कर्मणो जन्म मरणादि हेतुत्वात्। यहां तक पूर्वार्ध का अर्थ है। बुद्धि योगात का अर्थ कर दिया समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, वो समत्व बुद्धि योग शब्द का अर्थ है, और उसकी अपेक्षा अवर यानी निकृष्ट है कौन कर्म, और दूरेण ही का अर्थ है अति विप्रकर्षेण, अत्यंत दूर से ही यानी वो निकृष्ट है कौन, तो कहते फलार्थिना क्रियमाणम कर्म, फलार्थी के द्वारा यानी लौकिक फल को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कर्म समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा अति निकृष्ट है, ये पूर्वार्ध में भगवान ने बताया। उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि यतः एवं योग विषयायाम बुद्धो तत्परिपाकजायाम वा सांख्य बुद्धो शरणम यानी आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अन्विच्छ। तो यतः एवं यानी जिस कारण से सकाम कर्म निष्काम कर्म की अपेक्षा अति निकृष्ट है, निष्काम कर्म सकाम कर्म की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है, इसलिए तुम्हें यतः एवं तस्मात ऐसा अध्ययन करना, ऊपर से इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ। इसमें हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म में उत्कृष्टता जिस बुद्धि से आती है उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। ये कह रहे हैं कि योग विषयायाम बुद्धो शरणम यानी आश्रयम अन्विच्छ, ऐसा अन्वय कर लो कि योग विषयक बुद्धि, और योग है समत्व, तो सिद्धि असिद्धि में साधन के जो समत्व है उस समत्व बुद्धि का तुम आश्रय लो, उससे तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है यदि समत्व बुद्धि का आश्रय प्राप्त होगा, और समत्व बुद्धि का आश्रय जिसको प्राप्त हुआ उस व्यक्ति को कहा जाता है समत्व बुद्धि से युक्त व्यक्ति, योग युक्त व्यक्ति, और उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म उत्कृष्ट होता है। उसमें उत्कर्ष यही है कि वह लौकिक फल का साधन न बन करके मोक्ष का साधन बन जाता है चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा, एक उत्कर्ष है उसमें। इस अभिप्राय से कहा कि योग विषयायाम बुद्धो शरणम यानी आश्रयम अन्विच्छ, ऐसा अन्वय कर लो। और बीच में बुद्धि शब्द का सीधा मोक्ष का जो साधन है सांख्य बुद्धि, वो भी अर्थ करते भाष्कर भगवान, इसलिए कहा तत्परिपाकजायाम वा सांख्य बुद्धो। तत्परिपाकजायाम, इसमें तत् का अर्थ है वही समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, तत् निष्काम कर्म, और तत्परिपाक, परिपाक शब्द का अर्थ होता है फल, परिपाक शब्द का अर्थ होता है फल, तो निष्काम कर्म का फल है चित्त शुद्धि, इसलिए तत्परिपाक शब्द का अर्थ निकलेगा चित्त शुद्धि। हाँ, तो तत्परिपाक शब्द का अर्थ निकलेगा अंतकरण शुद्धि, योग बुद्धि का फल है अंतकरण की शुद्धि, और फिर तत्परिपाकज का अर्थ निकलेगा अंतकरण शुद्धि से उत्पन्न होने वाली परिपाकजा। हाँ, तो तत्परिपाकजा का अर्थ निकला योग बुद्धि के फलभूत चित्त शुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि, वो है बुद्धो शरणम अन्विच्छ, इस पादस्थ बुद्धि शब्द का अर्थ दूसरे व्याख्यान में। पहले व्याख्यान में समत्व बुद्धि, जो कर्म को सकाम कर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट बनाती है, कर्म में उत्कृष्टता प्रदान करने वाली बुद्धि योग बुद्धि, पहले व्याख्यान में उसका आश्रय लो, ये अर्थ निकला। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं उस योग बुद्धि का फलभूत अंतकरण शुद्धि से उत्पन्न होने वाली जो सांख्य बुद्धि, वो है बुद्धो शरणम अन्विच्छ में बुद्धो शब्द का अर्थ, और उसकी शरण यानी आश्रय लो, तो तत्परिपाक जायाम वा सांख्य बुद्धो शरणम यानी आश्रयम अभय प्राप्ति कारणम अन्विच्छ। तो शरणम का अर्थ कर दिया आश्रयम, और वो सांख्य बुद्धि का आश्रय कैसा है, तो अभय प्राप्ति का कारण है। याज्ञवल्क्य जिसे जनक जी को जैसे ही सांख्य बुद्धि प्राप्त हुई, तो अब याज्ञवल्क्य जी जनक को कहते हैं कि अभयम वै जनको प्राप्तोसी, हे जनक अब तो तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। अभय का अर्थ है ब्रह्म है, हाँ, तो अभयम प्राप्तोसी का मतलब भय रहित स्वरूप को प्राप्त हो गए हो, और भय का अर्थ है दुख और दुख का हेतु, दोनों से रहित स्थान उसे कहा जाता है अभय स्थान। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप में भय यानी दुख भी नहीं है और दुख का हेतु भी नहीं है। दुख का हेतु होता है कार्पण्य दोष, अर्जुन को दुख क्यों हो रहा है, उस रथ पर दोनों खड़े भगवान भी है अर्जुन भी है, भगवान अभय है, भगवान को भय क्यों नहीं हो रहा है और अर्जुन को भय क्यों हो रहा है, भगवान के अंदर कार्पण्य दोष नहीं है, अर्जुन के अंदर कार्पण्य दोष है। तो कार्पण्य दोष रहेगा तो भय बना रहेगा, और कार्पण्य दोष नहीं रहेगा तो वो अभय है। तो जनक को याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अभयम वै जनको प्राप्तोसी का अर्थ है जहां कार्पण्य दोष का संसर्ग नहीं होता, कार्पण्य दोष से असंस्पृष्ट जो स्वरूप है उस स्वरूप को तुम प्राप्त हो गए हो। उस स्वरूप को प्राप्त कराने वाली है ये सांख्य बुद्धि, और उस सांख्य बुद्धि का आश्रय लो। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, आनंद स्वरूप ब्रह्म का जिसको बोध हो गया उसे फिर कहीं से भी भय नहीं होता, वो निर्भय होता है, अभय को प्राप्त करता है। तो इसलिए आश्रय शरणम का अर्थ कर दिया आश्रयम, और आश्रयम का अर्थ है अभय प्राप्ति कारणम। तो सांख्य बुद्धि का आश्रय है अभय प्राप्ति का कारण, और उसको अन्विच्छ का मतलब प्रार्थयस्व, यानि परमार्थ ज्ञान शरणो भव। परमार्थ ज्ञान है सांख्य बुद्धि, और उसी वही एक आश्रय है, तुम जिसको चाहते हो उसको प्राप्त करने का। इसलिए तुम क्या करो, तो परमार्थ ज्ञान शरणो भव का मतलब परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील हो जाओ, यानी वास्तविक जिज्ञासा से संपन्न हो जाओ। तुम्हारे जीवन का एक एक श्वास भी चले तो उसका उपयोग परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो। तो माना जाता है कि परमार्थ ज्ञान शरण हुआ। तो यतः अवरम कर्म कुर्वाणा। कहते क्यों सांख्य बुद्धि का ही आश्रय लेना है? तो कहते इसलिए कि सांख्य बुद्धि नहीं आएगी तो कारपण्य दोष बना रहेगा, और कारपण्य दोष जिनके अंदर होते हैं वे फलाभिलाषा से प्रयुक्त होकर के कर्म करते हैं और जन्म के हेतु बन जाते हैं। मैं चाहता हूं ऐसा तुम न बनो, इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि चौथे पाद की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान। यतः अवरम कर्म कुर्वाणा कृपणा, जो अवर कर्म है सकाम कर्म, वह करने वाले कृपण है, कृपण कहलाता है, यानी दीना, कृपण का अर्थ कर दिया दीनहीन है वे, और वे फल हेतव का मतलब फल तृष्णा प्रयुक्ता संत, तो फल की कामना से प्रयुक्त होकर के कर्म करने के कारण वे जन्म के हेतु बन जाते हैं, फल हेतु यानी जन्म हेतव। और ऐसे व्यक्तियों को उपनिषद में कृपण कहा गया है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना ही इस मानव शरीर से विदा लेता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं गार्गी को कि वह कृपण मनुष्य है, जो आत्मा को बिना जाने ही मनुष्य शरीर को छोड़ता है, वो कृपण है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में एक आता है अक्षर ब्राह्मण, उस अक्षर ब्राह्मण में कहते हैं, तो ये वाक्य दिया वहां का, यो वा एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण इति श्रुते। हे गार्गी, ऐसा संबोधन किया याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी का, कि यो वै एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। तो यो वै मनुष्य यानी जो कोई मनुष्य, एतद अक्षरम शब्द से लेना इससे पूर्व में ब्रह्म को बताया गया अस्थूलम अण अणु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि से, इत्यादि वाक्यों से कहा गया कि वह स्थूलत्वादि विशेषताओं से रहित है, निर्विशेष है, और अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, व्यापक। तो जो सर्वत्र व्यापक तत्व है वह एतत् यानी स्थूलत्वादि धर्म से रहित है। तो स्थूलत्वादि एतद अक्षरम का अर्थ है स्थूलत्वादि धर्मों से रहित सर्वगत जो चेतन ब्रह्म है उसे अविदित्वा का मतलब बिना जाने ही, विदित्वा का तो अर्थ है जान करके, और अविदित्वा का अर्थ है बिना जाने। अस्मात् लोकात् प्रैति, इसमें लोक शब्द का अर्थ है ये वर्तमान में प्राप्त जो शरीर, तो अस्मात् लोकात् का अर्थ हुआ वर्तमानात् शरीरात्, वर्तमान शरीर जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर से प्रैति यानी हमेशा हमेशा के लिए निकल करके चला जाता है, तो मतलब मृत्यु होती है। अस्मात् लोकात् प्रैति का अर्थ है मर जाता है। कैसा मर जाता है? निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव किए बिना ही, निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव ही सांख्य बुद्धि है, और उस सांख्य बुद्धि को प्राप्त किए बिना जो मर जाता है वह कृपण है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं सकृपण। और अर्जुन को भगवान चाहते हैं कि कार्पण्य दोष से रहित अर्जुन हो जाए जीवित अवस्था में, वो कृपणता निकल जाए। तो कृपणता हो गई अज्ञान स्वरूप, मूल अविद्या और तूल अविद्या। मूल अविद्या है अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, और तूल अविद्या है कार्य विद्या, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना। जन्मादि षड विकारों से रहित होता हुआ भी जन्मादि विकारों से युक्त समझना, इसे कहा जाता है तूल अविद्या। तो ये मूल अविद्या और तूल अविद्या दोनों को मिलकर के कहा जाता है कार्पण्य दोष। और ये कार्पण्य दोष जिसके अंदर है वे कृपण, और जो कृपण होते हैं वे जन्म के हेतु बन जाते हैं। सकाम कर्म करके अपने ही जन्म के हेतु बन जाते हैं। जिसका चोरी डकैती करना स्वभाव बन जाता है, और पकड़ा गया किसी चोरी डकैती में, बंद कर दिया, संबंधियों ने उसे छुड़ा लिया, लेकिन स्वभाव ही है चोरी डकैती करने का, तो फिर शांत घर में थोड़ा ही बैठेगा, थोड़ी काम करेगा, फिर दूसरी चोरी करेगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर वो बंद होगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर वही करेगा। तो वैसा ही जो कार्पण्य दोष से दूषित चित्त वाले मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव ही होता है बंधन का हेतुभूत सकाम कर्म करना। वो जिसका स्वभाव हो जाता है चोरी करना उसके तरह, और फिर वो बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये बंधन में डालने वाला जो कृपणता नामक दोष है उससे रहित होने के लिए तुम बुद्धो शरणम अन्विच्छ, सांख्य बुद्धि का आश्रय लो। तो जो इस प्रकार समत्व बुद्धि से युक्त हो करके कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग का फल बताया जा रहा है 50वें श्लोक में। तो 50वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, समत्व बुद्धि युक्त सन स्वधर्मम अनुतिष्ठन यत फलम प्राप्नोति तत् श्रीणु। तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर के स्वधर्म का अनुष्ठान करोगे, यानी अपने कर्तव्य का ईश्वर की आराधना समझ करके पालन करोगे, तो यत फलम प्राप्नोति, जो फल प्राप्त करता है ऐसा करने वाला, तत् श्रीणु उसे मैं सुनाता हूं, सुनो। हाँ, तत्फलम यानी निष्काम कर्मयोगी को प्राप्त होने वाला जो फल है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, सुनो। 50वें श्लोक का उच्चारण किया जा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो हे धनंजय, इस संबोधन का यहां पर भी अनुवर्तन ले आइए पूर्व श्लोक से। तो हे धनंजय, इह यने अस्मिन् लोके बुद्धियुक्त का मतलब समत्व बुद्धि से युक्त जो है, और समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म का अनुष्ठान करने वाला यानी निष्काम कर्म योगी, यहां बुद्धियुक्त शब्द से लेना, वह क्या करता है? तो उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, तो संचित गत जो पुण्य और पाप है भावी जन्म का हेतु, यदि यहीं रहते रहते ब्रह्मज्ञान नहीं होगा, ब्रह्मज्ञान से तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर है। परमात्मा का साक्षात्कार जिसको होता है उसके जन्म के हेतुभूत संचित गत सभी कर्म पुण्य पापात्मक नष्ट हो जाते हैं। और नहीं ब्रह्मज्ञान हुआ तो पहले से किए हुए जो असंख्य संचित गत पुण्य और पाप है वो बने रहते हैं। सकाम कर्म करने वाले के और बढ़ ही जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि युक्त है, निष्काम कर्म कर रहा है, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला, यहीं पर चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से होने वाला जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, उस साक्षात्कार द्वारा उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, जहाति का अर्थ है परित्यजति, छोड़ देता है, का मतलब कर्म को समाप्त करने वाला जो ज्ञान रूपी अग्नि है वह प्राप्त होता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितं बुधा, ये जो पुण्य पाप का ढेर रूप संचित कर्म है, एक प्रकार से पुण्य पाप का पुंज है, ढेर है। तो जैसे पशुओं को गर्मी और के दिनों में खिलाने के लिए सूखा घास काट करके उसको एक पुंज बना करके रहते हैं ना किसान लोग, और उसमें अचानक लग जाए कहीं आग तो फिर थोड़ी देर में जल करके भस्म होता है कि नहीं, ऐसे ही असंख्य इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से जो सकाम कर्म रूपी पुण्य है जन्म का हेतुभूत, और निषिद्ध कर्म रूपी पाप है संचित में, वो दोनों भी का ढेर है संचित, और उस ढेर को ज्ञान रूपी अग्नि जला देता है। उस ढेर को, संचित के ढेर को जलाने वाला ज्ञान रूपी अग्नि प्राप्त होता कैसे है? शुद्ध चित्त में, मन सेव अनुद्रष्टव्यम, शुद्ध मन से वो प्राप्त होता है। और मन की शुद्धि किससे होती है? समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करने से। तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करने वाला चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा यहीं पर सभी जन्म मृत्यु के हेतुभूत सुकृत शब्दित पुण्य, सकाम पुण्य कर्म रूप पुण्य और दुष्कृत शब्दित पाप दोनों को जला देता है, नष्ट कर देता है, छोड़ देता है, छूट जाते हैं उसके। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् योगाय यूजस्व, हे अर्जुन तुम क्या करो कि जिस कारण से निष्काम कर्म योग ज्ञान द्वारा जन्म के हेतु का निवर्तक है, उस कारण से ज्ञान योग का साधनभूत, सांख्य बुद्धि का साधनभूत जो योग है, यानी समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर की आराधन रूप निष्काम कर्मानुष्ठान है, उसके लिए युजस्व जुड़ जाओ। हाँ, तो उसके लिए जुड़ जाओ का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन को ही अपने कल्याण का साधन समझ करके उसी में अवशिष्ट समय और अपनी शक्ति तथा संसाधनों का उपयोग करो। तस्मात योगाय यूजस्व का अर्थ है। और योग क्या चीज है तो कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। तो जो हमारे कर्तव्य कर्म है उन कर्तव्य कर्म में कौशल यानी कुशलता, कुशलता कर्म में योग कहलाती है। तो कुशलता पूर्वक कर्म कर रहे हैं तो माना जाता है योग युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं। कुशलस्य भाव कौशलम। और कुशलता क्या चीज है तो जो कुशल व्यक्ति होता है ना वह वस्तु का जो स्वभाव होता है उसको बदलने में भी समर्थ होता है, तो माना जाता है कि वह कुशल है। जो इस प्रकार करता है वो कौशल माना कुशल माना जाता है। उसके अंदर एक कुशलता नाम का गुण है, वो कुशलता नाम का गुण है जो वस्तु का स्वभाव बदल देता है। वस्तु के स्वभाव को बदलने का हेतुभूत जो गुण विशेष है वो कौशल है। और यहाँ पर कर्म के स्वभाव को बदलना है इसलिए कर्म सुकौशलम। कर्म में कुशलता मानी जाएगी, कर्म का जो स्वभाव है उससे कर्म के स्वभाव को बदल दे, रहित कर दे कर्म के स्वभाव से। कर्म का स्वभाव क्या है? बंधकत्व। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्याच विमुच्यते कहा जाता है। तो कर्म का स्वभाव है बंधकत्व यानि बांधता है। वो कर्म करने वाले को अपने फल से बांधना ये कर्म का स्वभाव है। कर्म के बंधन का ही कर्ता के बंधन का हेतु बन जाता है। और उसमें कुशलता है, कर्म में कुशलता मानी जाएगी। ये कुशलता गुण रहेगा कर्ता में, कर्म तो करेगा लेकिन कुशल होकर के कर्म करेगा कर्ता। तो कर्म में जो स्वभाव है बंधकत्व उसको बदल देगा। जो बंधक कर्म है वह अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला हो जाएगा। विपरीत स्वभाव वाला करना है का मतलब उसी को मोचक बनाना है। जो बंधक था वो मोचक बन जाए, छुड़ाने वाला बन जाए। और वो छुड़ाने वाला बन जाता है, जो बंधन में डालता था वही छुड़ाने में हेतु बन जाता है यदि योग युक्त होकर के कर्म करता है। तो ये है कर्म का कौशल, कर्म विषयक कौशल। तो भगवान कहते हैं कि योगाय यूजस्व, योग के लिए प्रयत्न करो का मतलब कुशलता के लिए प्रयत्न करो। योग क्या है? कर्म सुकौशलम, कर्म विषयक कुशलता। जो बंधन का हेतु बनता है कर्ता के, वही कर्म कर्ता के मुक्ति का हेतु बने। तो माना जाता है कि कर्म विषयक कौशल से संपन्न हो करके कर्म किया, ऐसा कर्म होता है। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करते हैं तो मुक्ति का हेतु बन जाता है, वह अंतकरण शुद्धि और ज्ञान द्वारा संसार से छुड़ाने वाला हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्माद योगाय यूजस्व योग कर्म सुकौशलम। ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा जाता है नान्य पंथा विद्यत एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजि विशेष्यतम समाहा एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करने को छोड़ करके दूसरा कोई साधन है नहीं जो तुम्हें कर्म बंधन से छुड़ा सके। तो भाष्य है थोड़ा, बुद्धि युक्त यानि समत्व विषया बुद्धिया युक्त, बुद्धि युक्तो जहाति यानि परितेजति इह यानि अस्मिन् लोके उभे सुकृत दुष्कृते यानि पुण्य पापे सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण यत। तो समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य अंतकरण शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा जिस कारण से इसी जन्म में क्या करता है कि बंधन के हेतुभूत पुण्य पाप दोनों को भी निवृत्त करता है, जहाति परितेजति, ऐसा जिस कारण है इसलिए कहते हैं कि तस्मात योगाय युजस्व का मतलब समत्व बुद्धि योगाय युजस्व अर्थात घटस्व। युजस्व का अर्थ करते हैं घटस्व, घट धातु है चेष्टार्थ में, घट चेष्टायाम, तो युजस्व यानि चेष्टा करो, चेष्टा करो यानि प्रयत्न करो, योग से संपन्न होने के लिए प्रयत्न करो, वो कर्म विषय कुशलता को अपने अंदर लाने के लिए, उस कर्म विषय कौशल नामक गुण से संपन्न होने के लिए प्रयत्न करो। योगो ही कर्मसु कौशलम, योग क्या चीज है तो कर्म से भागने का नाम योग नहीं अपितु कर्म विषय कुशलता का नाम योग है। तो कौशल का अर्थ करते हैं कि स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध सिद्ध्योः समत्व बुद्धि, वो तो योग है ना। और इसी योग का दूसरा नाम बताया कौशल, तो ईश्वर अर्पित चेतस्तया तत्कौशलम कुशल भाव, और वो कुशलता का स्पष्टीकरण है कि तद ही कौशलम, वही कौशल है यानी कुशलता है कर्म विषयक, क्या यत बंध स्वभावानि अपि कर्माणि समत्व बुद्धिया स्वभावत्वात् निवर्तन्ते। अतः इसी को कुशलता कहा जाता है कर्म विषयक, कि बंध के बंधन कारक कर्म भी वो अपने स्वभाव को छोड़ दे, स्वभाव से रहित हो जा और मुक्ति के कारण बन जा। स्वल्पमप्येष धर्मस्य त्रायते महत्व भयात का न पहले, ये जो निष्काम कर्मानुष्ठान है थोड़ा भी हो जा तो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से मुक्त कराता है। तो इसलिए वो यही कुशलता है, समत्व बुद्धिया स्वभावात निवर्तते, तस्मात समत्व बुद्धि युक्तो भव त्वम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें चाहिए समत्व बुद्धि से संपन्न होना। कर्म का महत्व नहीं है, कर्म हम किस रूप में कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसका महत्व है। समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करते हैं बंधन का हेतु बन जाता है, क्या ना मुक्ति का हेतु बन जाता है, और वही फलाभिलाषा से होकर के करते हैं युक्त तो बंधन का हेतु बन जाता है। इसलिए महत्व है विशेषण का, करने वाला एक जैसा ही कर्म करता हुआ दिखेगा लेकिन अंदर जो अंतकरण की स्थिति है एक के कि ये कर्म करूंगा इसका फल ये है ये भोगूंगा, इस कामना से प्रेरित होकर के कर्म कर रहा है, इसलिए बाह्य चेष्टा दोनों की एक जैसी दिखेगी, और एक वही कर्म कर रहा है लेकिन समत्व बुद्धि से संपन्न होकर के कर रहा है, तो दोनों के बुद्धि में अंतर रहेगा। बाह्य स्थिति दोनों की एक है, शारीरिक वृत्तियां क्रियाएं प्रवृत्ति हो रही है एक जैसी हो रही है, लेकिन बुद्धि में एक रूपता नहीं है दोनों के। दोनों के बुद्धि में एक रूपता न होने के कारण फल में भी वैलक्षण्य होगा, बाह्य क्रियाएं एक जैसी दिखने पर भी। वो फल वैलक्षण्य का प्रयोजक हो गया, फल की विलक्षणता का प्रयोजक हो गया बुद्धि का वैलक्षण्य। एक की बुद्धि फलाभिलाषी है, दूसरे की बुद्धि समत्व बुद्धि से युक्त है। इसलिए समत्व बुद्धि से युक्त जो है और उसकी बाह्य वो चेष्टा उसके चित्त शुद्धि का कारण बन जाएगी, ज्ञान प्राप्त कराएगी, मोक्ष दिलाएगी, वो मुक्ति का हेतु बन जाएगी। और फलाभिलाषा से युक्त है बुद्धि जिसकी, वह उन्हीं बाह्य चेष्टाओं के कारण बाह्य चेष्टाओं के फल को जिस योनि में भोगा जा सकता है उस योनि में जन्म दिलाएगी। यह अंतर पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य चेष्टाओं में प्रवृत्त होने से पहले समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ, समत्व बुद्धि युक्तो भव।